Ten lubi samochody, inny spina znaczki. Czesiek jak wypije wody, to dostaje sraczki. Alfa lubi stać w warsztacie, Antek woli chłopców chyba. Zesram się ze szczęścia w gacie, właśnie weekend się zaczyna. Był kiedyś taki film, 300 mil do nieba. Ja do nieba mam bliżej, pół litra potrzeba. Wódeczko, wódeczko, co żeś ty za pani, że po tobie wszyscy chłopcy zaszykani. I nie mówi, żebym nie pił, proszę, są na świecie rzeczy gorsze, na przykład laseczka z fiuterem. Skubi lubił w tu, stąd kropka przy oku, a jeden na stu, do piwa chce soku. Różne mają ludzie chopy, różne upodobania. Ja mam talent jeden dobry, ja mam tryk do chlania. Był kiedyś taki film, 300 mil do nieba. Ja do nieba mam bliżej, pół litra potrzeba. Wódeczko, wódeczko, co żeś ty za pani, że po tobie wszyscy chłopcy zaszykani. I nie mów mi, żebym nie pił, proszę, są na świecie rzeczy gorsze, na przykład ciepłe piwo. Nie dla mnie jest dancing, wolę stać przy barze. Z żubrówką na szklanki, po prostu się zważę. Panie barman, lej pan śmiało, wcale nie mam dzisiaj dosyć. Oj, przepraszam, się ulało, musiał mi ten keps zaszkodzić. Kiedyś taki film, 300 mil do nieba. Ja do nieba mam bliżej, pół litra potrzeba. Wódeczko, wódeczko, co żeś ty za pani, że po tobie wszyscy chłopcy zaszykani. Był kiedyś taki film, 300 mil do nieba. Ja do nieba mam bliżej, pół litra potrzeba. Wódeczko, wódeczko, co żeś ty za pani, że po tobie wszyscy chłopcy zaszykani. Żebym nie bił, proszę, są na świecie rzeczy gorsze, na przykład ta piosenka.